Wybieram siebie w tym, co sprawdzone, a nie w trendach. Bronię swoich racji, trzymać sprawy w swoich rękach. Znajdując siebie w tym, co sprawdzone, a nie w trendach. Gdy miałem 16 lat, świat wydawał się wielki. Mam 26 plan, wydawać siódemki. Moja droga do Mekki, budzić się i pisać, bo nerwy studzi pisak i świadomość, co słychać. Rap ściany przenika, tak było od zawsze. Z kaszem leci płyta i znika życia. Crash test mam cię, muzyka dzisiaj tańczę jak umiem. Już raz przez grany koncert zatrwałem na maturę. Hip-hop prosto z podwórek, bo kocham tworzyć opcje. Bity były ze mną, nawet by odchodził ojciec. I dobrze, że odszedł, wiem, ciężko być singlem. Matka ma prościej, bo truje dupę innej. Coś prysło, choć życia mi nie drukował Hitchcock. Tak wyszło, że zamiast ojca wychował mnie hip-hop. Kiedyś szkoła i bydło, non stop. Ucz się synu i tak się nauczyłem, jak pisać kurwę rymu. To jest powrót do przeszłości. Reprezentuj styl cały czas, kocham ryb, który nie daje tu spać. To jest powrót do przeszłości. Reprezentuj rym albo klasz kilka w tych chwil, na które nas stać. To jest powrót do przeszłości. Reprezentuj styl cały czas, kocham ryb, który nie daje tu spać. To jest powrót do przeszłości. Reprezentuj rym albo klasz kilka w tych chwil, na które nas stać. Ten świat cały czas brat nadaje na bańkach. By hajs mieć robiłem w Kanadzie jako niańka. I znam się na truskawkach prawie jak rolnik. Prawie, bo taką miałem pracę w Kalifornii. Wiesz, by mieć na czapkę begi i buty. Dobre studio, palenie, imprezy i dupy. Czekały bałuty cały świat, czy to trybisz tydzień po powrocie. W oczach płat skinął gigi, nic na niby. Miałem tobie Boże za złe, bardziej niż gdybym sam był z nożem przy gardle. Całe życie na parcie i chciałbym tak do końca. Tu jak i w przeszłości, zaczynając od podstaw, piszę te wersy, to moje życie po śmierci. Cokolwiek się stanie, dusza w muzyce tętni. Bębny i dźwięki plus ogród przyjemności. Tak powstaje na pętli powrót do przeszłości. To jest powrót do przeszłości. Reprezentuj styl cały czas, kocha ryb, który nie daje tu spać. To jest powrót do przeszłości. Reprezentuj rym albo klasz kilka w tych chwil, na które nas stać. To jest powrót do przeszłości. Reprezentuj styl cały czas, kocha ryb, który nie daje tu spać. To jest powrót do przeszłości. Reprezentuj rym albo klasz kilka w tych chwil, na które nas stać. Swoich racji, trzymać sprawy w swoich rękach. Znajdując siebie w tym, co sprawdzone, a nie w trendach. Bronię swoich racji, trzymać sprawy w swoich rękach. Znajdując siebie w tym, co sprawdzone, a nie w trendach. Nie znasz mnie, nie stawiam istotnie z praktyk. Bronię swoich racji, trzymać sprawy w swoich rękach. Znajdując siebie w tym, co sprawdzone, a nie w trendach.